koncert. Będzie to Wesele. To nagranie pojawiło się kilka tygodni. Pojawiło się podczas pierwszej audycji po moim powrocie z ostatniej wizyty w Iranie. Ale wracam do niego, ponieważ udało mi się wreszcie poznać trochę historii za tym nagraniem stojącej. Otóż napisał w tej sprawie wreszcie, odezwał się do mnie Shahram, chłopak, o którym też w Radiu Teheran opowiadałem. Lord z Shirazu, mieszkający w tym momencie w Shirazie. Absolutnie szalony człowiek, znakomicie grający na sytarze, dobrze grający na tarze, no, rzucający na lewo i prawo słowami poetów mistycznych i sufich, a przy tym oczywiście wielki fan swojej kultury lorskiej. Napisał, że bardzo przeprasza, że tak dużo czasu mu to zajęło i pisze, że piosenka, o którą pytam, jest lorska i że imię wokalisty to Mejsam. Ja tak też zapowiadałem to nagranie, to było jedyne słowo, które tak naprawdę znałem na temat tego utworu, bo tylko tak był podpisany ten plik, który dostałem od Shahrama. I dalej Shahram dodaje, że Mejsam śpiewa w tym nagraniu o miłości, no bo jakże mogłoby być inaczej. O wysokiej i pięknej dziewczynie, o którą nawet toczyły się walki, i że ta piosenka została nagrana właśnie w trakcie wesela, że nikt nie może znaleźć takich piosenek ani na bazarze, ani w internecie, ale Shahram dodaje, że jeśli uda mu się odwiedzić tego piosenkarza, to obiecuje, że zbierze wszystkie jego nagrania i przyśle je tutaj do mnie. Oprócz tego poprosiłem go w ogóle o jakieś nagrania tego rodzaju, bo mnie ta muzyka po prostu oczarowała. Więc obiecał, że pozbiera je dla mnie i wyśle mi je. Przy czym dodaję, że jeśli używam aplikacji w rodzaju WhatsApp czy Viber, to będzie dużo, dużo łatwiej. Nie używam, chyba pora przeprosić się w takim razie szybko z internetem, natomiast zupełnie pobocznie gdzieś tam uzupełnia moją wiedzę o to, o czym wspomniałem przed tygodniem czy przed dwoma tygodniami, że w Iranie tego rodzaju aplikacje, tego rodzaju komunikatory mają zostać zakazane. Jest wreszcie ostateczna decyzja wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Ona nie zapadała jednomyślnie. Wiele dyskusji było na ten temat w Iranie. I no, efekt jest taki, a nie inny, przy czym jak widać tutaj z listu Shahrama, ludzie w Iranie raczej nie będą się tym specjalnie przejmować i zawsze znajdą swój sposób, żeby obejść kolejne zakazy, które ich władza na nich tak naprawdę narzuca. Swój list kończy pięknie, oczywiście, że bardzo tęskni, że ma nadzieję, że wkrótce się spotkamy, a na koniec z uśmiechem dodaje Gorbunet Beram, czyli obym mógł się za ciebie poświęcić, obym mógł oddać za ciebie życie. Bardzo mi to śmieszy, bo śmialiśmy się z Shahramem. On cały czas mówi, że tarów nakonam, czyli że on nie używa tarufu, że jest naprawdę szczerze, autentycznie taki gościnny, otwarty. No i faktycznie u Shahrama było jak w domu, chociaż nie wiem, nie było znacznie lepiej. Było po prostu w jakiś sposób niewiarygodnie i mistycznie. No, to jest właśnie taki przepiękny taruf, to określenie Gorbunet Beram. Mam jeszcze jedną historię stojącą za tym tarofem. Akurat kilka dni temu spotkałem się z naszą nową słuchaczką Anahitą, która mieszka w Warszawie i gdzieś tam przez chwilę rozmawialiśmy właśnie o tarofach. A ona mówi, że nie, że ona absolutnie nie używa żadnych tarofów. Ja mówię, co ty, no i nie mówisz na przykład Gorbunet Beram w każdej rozmowie telefonicznej? A po chwili zastanowienia dodała, że no faktycznie, no, że Gorbunet Beram, jak ja mogłam o tym zapomnieć, przecież to jest takie piękne i oczywiste jednocześnie. A to znowu też jakby przypomina mi pewne przyjęcie, pewną zabawę w Teheranie, gdzieś tam w północnych dzielnicach. Piękne, potężne mieszkanie, meble skórzane, alkohole wszelkiej maści. I na oparciu sofy, na której siedziałem, usiadła bokiem do mnie piękna Iranka, no co mogę powiedzieć, no, skoro Iranka to przecież piękna. I mówi do mnie tę formułę grzecznościową, bebachsit posztam beszomast, czyli przepraszam, że siedzę do was tyłem. No więc ja odszczekałem po prostu. To jest coś wyuczonego po prostu. Jeśli słyszy się taki tekst, odpowiada się wtedy haches mikonam, gol poszteru nadare. Czyli, no, ależ, proszę bardzo, kwiat nie ma pleców. Wtedy ta Iranka mogła jeszcze odpowiedzieć na to bol bol poszte gol misine. Czyli tylko słowik siedzi za kwiatem. No ale widać, koło losu nam tego nie pisało. Wracamy zatem do muzyki i Mejsam, który pojawił się przed jakimiś 2 miesiącami w nagraniu z Wesela. Mam nadzieję, że więcej tych nagrań będę mógł wkrótce zaprezentować, z czego się na pewno ucieszy co najmniej Nikifor, który dopytywał kiedyś o ten utwór. Nagranie jest dość mocno przesterowane, no ale takie były warunki, takie jest to nagranie. Za to interpretacja, jeśli chodzi o głos wokalisty, już teraz wiem, że Mejsam to imię tego wokalisty, jest absolutnie zjawiskowe. Thank you.

Chodę na gardar, to może jeszcze nie u nas. My wcale nie mówimy jeszcze do widzenia. Mejsam, no ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem tego głosu chyba tak naprawdę i tych instrumentów, no to musi być jakiś klawisz pewnie, który wyciąga takie kwaśne czasem rzeczy. Coś porywającego po prostu. Co ciekawe, to chyba nie do końca takie bardzo wesołe nagranie, mam wrażenie. Ale też przy okazji wspomnę, że irańskie wesela to nie zawsze są takie, przynajmniej z założenia, takie radosne wydarzenia. Ja sam pamiętam, kiedyś uczestniczyłem w takim kurdyjskim weselu na północy Iranu. Gdzieś zupełnie na wsi, uroczystość ze strzelbami, z ręcznie robionymi skórzanymi butami, coś naprawdę przepięknego. I panna młoda, przepięknie ubrana, skryta za pięknie zdobioną chustą, była smutna i gdy się tam przyjrzało jakoś bliżej, to ona wręcz płakała, siedząc obok niej pan młody. Także, no może nie naburmuszony, ale co najmniej jakby był smutny. Nie wiedziałem wtedy, o co chodzi. Zupełnie musiałem pytać znajomych. No okazuje się, że panna młoda płacze, ponieważ opuszcza swój dom rodzinny. No to gdzieś tam też świadczy o tym, jak niesamowicie przywiązani do swoich rodzin, jak bardzo rodzinnymi ludźmi po prostu są Irańczycy. Pan Jarosław, spacerolog warszawski, skomentował tę wymianę uprzejmości odnośnie do siedzenia plecami do kogoś, kwiatu i słowika, i ptaka. I jak się okazuje, jest jakiś polski odpowiednik tego. Ja najpierw może przytoczę to, co napisał pan Jarosław. Pewien warszawski mistrz szmoncesu, już powojenna, a rzecz działa się przed rokiem 1968, usłyszawszy od pewnej pani na eleganckim przyjęciu: ojej, przepraszam, że tak do pana tyłem, odpowiedział: kobita je jak róża, nie ma przód, nie ma tył. Nie wiem, skąd to wziąłem, pisze dalej pan Jarosław, spacerolog warszawski, Chłasko, Osiecka, Konwicki, Brandys, no gdzieś te rejony. Ciekawe bardzo, no jestem święcie przekonany, że jest to po prostu przeniesienie tego konwenansu z języka perskiego. No, ciekawy jestem, w jaki sposób on został zapożyczony do polskiej literatury, skąd ten trop się tam pojawił, ale to musi być coś irańskiego. No, ciekawy jestem. Panie Jarosławie, zapraszam do zbadania tego tematu. Wśród lorów i bachtiarów jeszcze pozostaniemy. Sięgam po płytę Kurosza Asadpura. To nie będzie nasze pierwsze spotkanie z tym wykonawcą. Nie przesłuchaliśmy jeszcze w Radiu Teheran całej jego płyty Golenas. Ja sam też tych wszystkich, które przywiozłem, jeszcze nie przesłuchałem, ale dotarłem niedawno do albumu Tashe Del, czyli Towarzysz Serca. Mogłoby to też ewentualnie znaczyć Mistrz Serca. No, kolejna przepiękna płyta Kurosza Asadpura, człowieka, o którym nic praktycznie więcej nie wiem, poza tym, że piękno tej muzyki jest, no, jak kosmyk perskiego loka, po prostu czyni mnie bezbronnym. Wybrałem trzy nagrania, dość specyficzne. Sam Kurosz Asadpur, jego głos oraz dwa neje, czyli flety. Jeden będzie słychać mniejszy, drugi rzadziej będzie się odzywał, znacznie większe, potężniejsze brzmienie będzie miał. Tak nie brzmi cała płyta, ale mam wrażenie, że ten ekstrakt, ta kondensacja po prostu tych emocji, które są zawarte w tej muzyce, no uwaga, bo mówię to naprawdę bardzo, bardzo poważnie, może uważnego słuchacza o słabszym sercu doprowadzić do czegoś na kształt zawału serca. Naprawdę z tym nie żartuję, zresztą w tej muzyce akurat nie ma miejsca na żart. To چرایی بسادی به در بود کراوی چرا بود آخامه Thank you. Muchas gracias por mí. Seni Oh, Dodać po takiej muzyce i takim wykonaniu. Mam tylko jedną płytę Kurusza Satpura, do której dołączona jest, no nazwijmy to okładka czy wkładka, kawałek zadrukowanego papieru. To nie jest ta płyta, której słuchaliśmy przed chwilą, ta Siedel, więc też trudno mi powiedzieć, czy instrumentaliści, którzy tutaj są wymienieni w tej wkładce, to również muzycy, którzy towarzyszą mu na innych płytach, no ale myślę, że o tych, o których tutaj myślę, będzie okazja wspomnieć, gdy przejdziemy już do płyty Zolle, bo taki chyba ma tytuł, z tego co widzę, to będzie arabskie słowo. No, nie wiem, co ono będzie miało znaczyć tutaj, w tym kontekście. Może ktoś mi pomoże, ale pod spodem jest dopisek Poranna Gwiazda Setare Sobh. Wyjeżdżamy z Lorestanu. Zostało nam już niewiele czasu dla Kejhana Kalhora, szczególnie, że chciałem jeszcze przypomnieć jego wcześniejsze nagranie, ponieważ właśnie ukazała się już w Iranie, na całym świecie chyba jeszcze nie, chociaż mam wrażenie, że prędzej czy później to się stanie. Przecież w końcu to nowa płyta Kejhana Kalhora z kwartetem smyczkowym Brooklyn Rider. No i może tytułem wstępu jeszcze nagranie, które kończyło ich wspólną, pierwszą, jedyną jak do tej pory płytę wydaną w roku 2008. Dopiero w samej końcówce mistrz Keihan Kalhor słyszany na Kamęcze. Nowej płyty posłuchamy za chwilę. Ja mam wrażenie po na razie kilkukrotnym, chyba pięcio czy sześciokrotnym przesłuchaniu tej płyty, że to materiał bardzo silnie odwołujący się do kompozycji Keihana Kalhora Sahre Hamush, czyli ciche, czy raczej milczące miasto. To poruszający utwór, słuchany kiedyś przez nas w Radiu Teheran, niemal półgodzinny, poświęcony ofiarom masakry, jaką irackiemu, ale zamieszkanemu przez Kurdów miastu Halabdża zgotował w 1988 roku niejaki Saddam Hussein. Najpierw przypomnę, Stany Zjednoczone oskarżały tę masakrę Iran, to była końcówka wojny irańsko-irackiej. Po wielu latach stwierdziły jednak, że była to zbrodnia Saddama Husseina, no i miał to być dowód na to, że Irak ma broń masowego rażenia, a to oczywiście potem posłużyło w 2003 roku jako pretekst do ataku na ten kraj. Nie była to ani zbrodnia irańska, ani Irak nie miał broni masowego rażenia, a za te, nazwijmy to, pomyłki płacimy wszyscy do dzisiaj. Irena daną audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil, mówimy do usłyszenia za tydzień, a na koniec Keihan Kalhor i Brooklyn Rider. خدا جانه من زن